हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृतीय दीप प्रकरण सुन रहे हैं। कल हम लोग 77, 78 इसके ऊपर देखा है। ये दोनों श्लोकों में अखंडार्थ जो बोध किस प्रकार होता है उसका वर्णन किया गया है। इत्तम अनुन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति ही यदा भवेत अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही। इत्तम अनुन्य, इत्तम मने इस प्रकार, और अनुन्य का अर्थ है परस्पर। किसका परस्पर? त्वम पद का लक्ष्यार्थ और तदपद का लक्ष्यार्थ नहीं, आई की किसका होगा? वाच्यार्थ के लक्ष्यार्थ का, आई के हो जाएगा परस्पर। परस्पर की जगह पर कहीं कहीं व्यतिहार शब्द किया जाता है। क्या बोले? आई के होने पर वाक्यार्थ रहेगा नहीं, लेकिन वो एकता होने के लिए कितना श्रवण करना पड़ता है, कितना चिंतन, कितना मनन, बहुत करने का। हमें केवल शब्द के द्वारा एकता का ज्ञान हो रहा है, शब्द के द्वारा ही है, लेकिन हमारे अंदर से एकता का कोई बहुत दूर है। शब्द बोलते हैं, पहले तो शब्द हो, फिर शब्द और शब्द का अर्थ तो पता चले, फिर दोनों का एक के आज ना कल हो जाता है। जैसे आप लोग बाहर जाने के लिए गाड़ी का टिकट निकालते हैं, पहला वेटिंग होता है, फिर बाद में आरएसी होती है, फिर कन्फर्म होता है, तीन प्रकार का होता है क्या? नहीं, अभी हम लोग वेटिंग में हैं, अभी हम लोग, हाँ, वो जीवन मुक्ति की जो लेवल है, जीवन मुक्ति की जो अवस्था कहिए, वही तो इस जीवन में प्राप्त करना है। इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में क्या प्राप्त करना है? जीवन मुक्ति का अर्थ है कि अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ यह है कि जीवन मुक्त होना। अब रह गया बात अपना शरीर, वो तो प्रारब्ध के कारण चलता रहेगा, लेकिन जीते जी अपने स्वरूप को पहचान लेना, इसका मतलब जीवन मुक्त हो जाना, ये इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। तुकाराम जी बोलते हैं, याच देही याची डोला भोगू जीवन मुक्ति चा सोहोला। याच देही याची डोला पाहू नहीं भोगू जीवन मुक्ति चा, पाहू का अर्थ है कि द्वैत हो जाएगा, भोगू अद्वै आनंद, जो कल व्यतिहार चल रहे ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो वह मैं हूं और मैं वह हूं, इसी को मैं अभी बोलते हुए व्यतिहार बोल रहा था कि परस्पर दोनों का ऐक्य हो जाना। जो प्रत्येक आत्मा है वही अद्वैय आनंद है, जो अद्वैय आनंद है वही प्रत्येक आत्मा है। इसको बोलते हैं व्यतिहार कहिए, अनोन्य कहिए, अनोन्य तादात्म्य कहिए, परस्पर ऐक्य कहिए। जब ऐक्य हो जाता है तो उसी क्षण जो इतना दिन का एक आ रहा था, क्या आ रहा था? त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं व्यावर्तेत, जो त्वम अर्थ था, अर्थात तुम का अर्थ ही हो जाता है कि सामने वाले शिष्य को गुरु बोलते रहते हैं तुम, और वो तू का अर्थ उसको तुम ब्रह्म है ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन वो मन में यही कहता है कहां ब्रह्म हो सकता है क्या। इस प्रकार ब्रह्म भेद का पहला उसको ज्ञान रहता था, ब्रह्म भेद अब्रह्म का पहला ज्ञान रहता था, लेकिन जिस क्षण ऐक्य हो जाता है उसी क्षण अब्रह्मत्व चला जाता है। और अब्रह्मत्व चला गया तो मतलब ब्रह्म रहा। पहला गुरु बोली रहे थे, अरे तुम ही ब्रह्म हो, बोले कहां ब्रह्म, वो ब्रह्म कहां मैं, इसका मतलब है पहला ब्रह्म भेद का ज्ञान हो रहा था, इसका मतलब अपने को अब्रह्म जान रहा था। अब अब्रह्म जो बोध था वो निकल गया तो क्या रहा? ब्रह्म रहा। तब बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। और दूसरे तुरंत बोलते हैं अभी जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में पहला क्या था, उसके लिए 78 में लिखा, तदर्थस्य च पारोक्षम यदि एवं किम तत्सृणुन पूर्णानंद एक रूपेण प्रत्यग बोधो अवतिष्ठते। तदर्थस्य तत् जो ब्रह्म था परमात्मा है, उस परमात्मा में बहुत दूर थे परोक्ष ब्रह्म अस्ति। सभी शास्त्रों के माध्यम से हम लोगों को परोक्ष बोध ही हो रहा था। अब उस परोक्ष बोध का भी क्या हो जाता है? निवारण हो जाता है। निवर्तेत ऊपर से, तदर्थस्य च पारोक्षम निवर्तेत ऊपर से, जैसे व्यावर्तेत है यहां व्यावर्तेत क्रियापद अध्याहार करण है। मानी तदर्श तदर्थस्य, तदर्थस्य मानी जो ब्रह्म में, ब्रह्म है तत् और तत् का अर्थ क्या होता था? परोक्ष। वह परोक्ष कहिए, परोक्षता कहिए, व्यावर्तेत, वो व्यावर्तेत जो क्रिया है यहां लेके आइए, अर्थात पारोक्ष की निवृत्ति हो जाती है। फिर पारोक्ष की निवृत्ति यदि एवं जिस क्षण होगी, उस क्षण क्या हो जाएगा? तथा किम श्रुणु, उस समय जिस समय पारोक्ष भी चला गया और तमार्थ में क्या चला गया था? अब्रह्मत्व चला गया था। तमार्थ में अब्रह्मत्व चला गया और तदार्थ में से परोक्षत्व या परोक्षता दोनों एक ही धन। तो जो परोक्षता चली जाती है तो चले जाती ही यद एवं मन उसी क्षण, उसे क्या लाभ है? ऐसा एक मन में शंका आ जाती है कि तथा किम, उसे क्या लाभ? श्रुणु, प्रत्यग बोध पूर्णानंद एक रूपेण अवतिष्ठते, और पूर्णानंद एक रूपेण प्रत्यग बोध अवतिष्ठते, दोनों एक। इसको बोलते हैं अन्योन्य तादात्म्य, एक दूसरे में होकर रहते हैं, माने दोनों में कोई भी अंतर होता नहीं है, ये हो गया। क्योंकि दोनों में पहला जीवात्मा में अपने में अब्रह्मत्व था, वो चला गया, और जो तदर्थ जो परमात्मा ब्रह्म है उसमें परोक्षत्व चला गया, तो उसमें परोक्षत्व चला गया तो अपरोक्षत्व आया, इसमें अब्रह्मत्व चला गया तो ब्रह्मत्व आया। तो इसका मतलब साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का अनुभव उसको हो गया, ये आ गया। अब इसके ऊपर टीका देख लीजिए, तदर्थस्य इति त्वम अर्थस्य प्रत्यग आत्मनो अब्रह्मत्वम भ्रांति सिद्ध अब्रह्म रूपता। जो अब्रह्मत्व की व्याख्या करते हैं, त्वमर्थस्य, त्वमर्थस्य कौन है? प्रत्यग आत्मा है। जो प्रत्यग आत्मा ही त्वमर्थ है, माने भीतर रहने वाला आत्मा, प्रत्यग आत्मा चिदात्मा, वो लक्षार्थ के रूप में, किसका लक्षार्थ है? त्वम का, त्वम पद का जो लक्षार्थ कौन है? प्रत्यग आत्मा है। उसको सृष्टि रूप दिया प्रत्यग आत्मा न, माने प्रत्यग आत्मा का, चिदात्मा का अब्रह्मत्व मूल में है, अब्रह्मत्व 77 में, उसको अब्रह्मत्व का अर्थ करते हैं भ्रांति सिद्ध अब्रह्म रूपता, या भ्रांति सिद्ध अब्रह्मत्व। तो जो होता है ना, त्व कहिए अथवा ता कहिए, अब्रह्मत्व मूल था, और टीकाकार ने उसको क्या बोल दिए? भ्रांति सिद्ध अब्रह्म रूपता। तो अब्रह्मत्व और अब्रह्म रूपता, इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है क्या? उच्चारण में अंतर हुआ क्या? नहीं। क्यों? बहुत बढ़िया। हाँ, तो तल प्रत्यय लग गया। हा, त्व और तल, स्त्रीलिंग में तल प्रत्यय तो ता लग जाता है और नपुंसकलिंग में त्व लग जाता है, तो अब्रह्मत्व बना, मानी त्वक बोल रहे हैं। मैं जाति में त्व लगना अलग, जैसे घट है घट में घटत्व, ये जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है। लेकिन कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अरे कहां गई तेरी मनुष्यता, कहां गए तेरे इंसानित्व मनुष्यत्व, यहां जाति परक नहीं है, वो भाव परक है। मानी एक ही त्व जाति परक कब है? जाति मानी धर्म, मनुष्य में मनुष्यत्व है, पुस्तक में पुस्तकत्व है, पशु में पशुत्व है। अभी वो पशुत्व जाति रूप कब है और भाव रूप में कब है, प्रसंग के अनुसार पता चलता है। यहां इसलिए परोक्षत्व कहिए, परोक्षता कहिए, अब्रह्मत्व कहिए, अब्रह्म रूपता कहिए, कोई अंतर नहीं है। और तदर्थस्य च ब्रह्मणः, अब पहले तो हमारा तो जो प्रत्यगात्मा है उसमें जो अब्रह्मत्व है उसमें अब्रह्म रूपता वो भ्रांति है, वास्तविक नहीं है। माने बोलते हैं ना, अरे किसी को बोल दिया अरे तू ब्रह्म है तू ही है, बोले नहीं नहीं मैं कैसा ब्रह्म। अब ये भ्रांति है उसको कि अपना था पहला स्वरूप उसको भूल गया और 3.5 हाथ का अपना नाम रूप ले लिया, इसलिए भ्रांति हो गया। अब मैं अब ब्रह्म इसकी क्या हो गई, एक भ्रम है उसको कि पता नहीं कि अब नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता है। मैंने अपने स्वरूप को भूल जाना यही एक प्रकार का भ्रांति अज्ञान भ्रम कह सकते हैं। और अब तदर्थस्य, तदर्थ मैंने जो परमात्मा है ब्रह्म है उसके लिए ब्रह्मणा हां च, च का अर्थ है और दोनों के लिए जोड़ना है ना, ब्रह्मणा हां माने ब्रह्म का, ब्रह्म का माने ब्रह्म में क्या था, पारोक्षम माने परोक्षता, पारोक्षम माने परोक्षता थी। और वह भी व्यावर्तित आगे निवर्तित, परोक्ष ज्ञान एक विषयत्वम, पारोक्षम का अर्थ करते हैं, मूल में पारोक्षम आया ना, तो वो किसका पारोक्ष है, ब्रह्मणा माने ब्रह्म का पारोक्ष है, माने ब्रह्म में परोक्षत्व है। अभी पारोक्ष का अर्थ करते हैं टीकाकार, परोक्ष ज्ञान एक विषयत्वम, किम नाम पारोक्षम, मूल में आया पारोक्षम 78 में आया ना, तदर्थस्य च पारोक्षम, तदर्थ तो ठीक है ब्रह्म है, उस ब्रह्म का पारोक्ष है। अरे पारोक्ष पारोक्ष मैंने क्या है, उसका अर्थ स्वयं करते हैं, परोक्ष ज्ञान एक विषयत्वम माने परोक्ष ज्ञान का जो विषय होगा उसमें परोक्ष ज्ञान विषयत्व अथवा विषयता किसमें आएगी, ब्रह्म में आएगी। पहला केवल सुन रहे हैं ना, ब्रह्म है ब्रह्म अस्ति, ये कौन सा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान के लिए परोक्ष ज्ञान एक विषयत्वम च निवर्तते, कुतः निवर्तते, ब्रह्मणः निवर्तते, जो ब्रह्म में पारोक्षता मानी परोक्षता थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। ततोपि किम इति पृच्छते, उससे क्या लाभ हुआ, माने त्वमर्थ में से अब्रह्मत्व चला गया और तदर्थ में से परोक्षता पारोक्ष, पारोक्ष कहिए या परोक्षता या परोक्षत्व, तीन शब्द पारोक्षम परोक्षता परोक्षत्वं, तीनों का एक अर्थ चले गए। तो इससे क्या लाभ हुआ, हाँ तो इसलिए ततोपि किम इति पृच्छते टीका, मैंने एक एक शब्द का भी देख लीजिएगा, मैं क्योंकि आप लोगों को एक एक पंक्ति भी लगानी है, पंक्ति के ऊपर पूरा आना चाहिए। ततो किम इति पृच्छते, इससे क्या आया, यदेवम इति, अरे होते ही मैंने ऐसा होते मैंने परोक्षता चले जाते ही, उत्तरमः श्रृणु किम श्रृणु, पूर्णानंद एक रूपेण प्रत्यग बोध अवतिष्ठते, और प्रत्यग बोध पूर्णानंद एक रूपेण अवतिष्ठते, माने दोनों में परस्पर एकता हो गई। इसको कहीं कहीं व्यतिहार बोला था, व्यतिहार एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे का ऐक्य हो जाना परस्पर। बोलते हैं कि जो प्रत्यगात्मा है वही जो है परमात्मा है, जो परमात्मा है वही प्रत्यगात्मा है, ऐसे शब्दों का जो परस्पर उलट पुलट करते हैं, इन वाक्य को बोलते हैं व्यतिहार वाक्य, कहीं कहीं आता है व्यतिहार। और व्यतिहार का लगता है कि व्यतिहार मैंने क्या निवारण करने का है क्या, लेकिन व्यतिहार का अर्थ होता है परस्पर इधर से उधर उधर से इधर कहना है, इसको एक शब्द दिया जाता है वाक्य, ये वाक्य व्यतिहार वाक्य है। आगे देखिए निवर्त, अभी 78 श्लोक पूरा हो गया। अब 79 के लिए आता है। अतो हा नहीं ननु समय बले न सम्यक परोक्ष अनुभव साधनम आगमः। अब प्रश्न करने वाले शंका करने वाले करते हैं ननु समय बलेण। अभी समय बलेण मैंने समय मैंने कोई काल नहीं, काल काल भी नहीं, समय भी नहीं, अर्थात शक्ति के सामर्थ्य से। समय बलेण माने प्रत्येक पद में शक्ति रहती है, वो शक्ति के सामर्थ्य से ये पुस्तक बोल दिया। ये पद में शक्ति है ना, अयम अर्था अयम पदात अयम अर्थ बोद्धव्यः। ये जब पुस्तक पद हो गया तो पुस्तक पद से अपना इस पृष्ठ रूपी जो अर्थ है वो जानना चाहिए। इस प्रकार जो इच्छा कहिए, ईश्वर का संकेत कहिए, उसी का नाम है शक्ति। हमारी शक्ति अलग, काम करने की अधि शक्ति है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द में अपने अर्थ को बोधन कराने वाली शक्ति है। और वो शक्ति क्या है, हम वो शक्ति अर्थात इसको पुस्तक ही क्यों कहते हैं, इसको पुस्तक क्यों कहते हैं? अरे पुस्तक जो शब्द है, पद है, उससे पुस्तक अर्थ जानना चाहिए। ऐसे उस परमात्मा का ही क्या है, संकेत है। इसलिए हमने इसको पुस्तक का, हमारे मन से पुस्तक नहीं कहा, तो वो शक्ति है इसमें। तो ये बोलते हैं शक्ति सामर्थ्य से समय बलन करता है। शक्ति सामर्थ्य प्रत्येक शब्द में अपने अपने अर्थ को बोधन कराने वाली शक्ति है। आपने देवानंद शब्द उच्चारण करते ही ये 3.5 हाथ का भले आपने देखा नहीं है, स्मरण तो आएगा क्या नहीं? अभी यहां कई महात्मा आते हैं, केवल उनका नाम उच्चारण करने मात्र से आप लोगों को पूरा का पूरा उनकी मूर्ति का स्मरण आता है क्या नहीं? क्यों आया? नहीं, संस्कार क्या उनकी शक्ति है, उनके पद बोध होगा स्वामी दिव्यानंद जी, इतना बोलते ही वो जो पद है दिव्यानंद जी वो शक्ति है। शक्ति के द्वारा तुरंत 3.5 हाथ का शरीर का अर्थ का स्मरण हुआ। इसको बोलते हैं समय बलेण मनी शक्ति सामर्थ्य से। मैंने प्रत्येक का जो अर्थ हमें पता चल रहा है उस पद में जो शक्ति है उसी के द्वारा पता चलता है। इसको बोलते हैं ननु समय बलेण सम्यक परोक्ष अनुभव साधनम आगम। आगम का अर्थ होता है शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण। अभी यही शब्द प्रमाण लीजिए आगम प्रमाण। आगम मैंने एक शब्द प्रमाण होता है, लेकिन शास्त्रीय शब्द प्रमाण लीजिए, आगम प्रमाण लीजिएगा। कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द में शक्ति होती है, उस शक्ति के सामर्थ्य से परोक्ष अनुभव तुरंत हो जाता है। किसके माध्यम से होता है? आगम प्रमाण, आगम। अभी शक्ति संपद में शक्ति होने के कारण शब्द प्रमाण आगम, माने आगम माने साधन है, आगम माने परोक्ष अनुभव का साधन, परोक्ष अनुभव का। अभी ब्रह्म अस्ति, अब आगम प्रमाण तो है, ये सभी शास्त्रों को क्या बोलते हैं हम लोग, आगम। तो ब्रह्म है, ब्रह्म है, आज तक सभी श्रुतियां कह रही है, तो ये आगम है क्या नहीं? आगम निगम बोलते हैं, तो शब्द प्रमाण ही है। तो शब्द प्रमाण से हमेशा परोक्ष ही ज्ञान होता है, माने परोक्ष ज्ञान का साधन है आगम। ये पूर्व पक्ष बोल रहे इति आगम लक्षणम, ऐसा जो है शब्द प्रमाण होने पर। अतो वाक्यस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वम कथम उच्यते इति आशंक्य, यानी शब्द मात्र से परोक्ष ज्ञान ही होता है, ये अभी तक निश्चित सिद्ध हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का नाम लेते ही उस व्यक्ति नामी का बोध होता है। कौन सा बोध होता है, परोक्ष क्या अपरोक्ष? हाँ, नाम लेते ही, किसी भी व्यक्ति का नाम लेते ही उस व्यक्ति रूपी जो पद में शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से उनका पूरा का पूरा अर्थ का स्मरण हो रहा है, उनका बोध हो रहा है, तो परोक्ष होगा क्या अपरोक्ष हुआ? उसी को बोलते हैं, मैंने आगम शब्द प्रमाण के द्वारा परोक्ष ही ज्ञान होता है। और आपने कहा ये महावाक्य के द्वारा विचार सहित जो महावाक्य है उस वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, ऐसा जो कहा, ये कैसा कहा? माने अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे विचार सहित महावाक्य का वाक्य के माध्यम से अपरोक्ष ज्ञान होता है। उसके ऊपर ये कह रहा है अरे विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान वाक्य मानी महावाक्य मैंने विचार सहित श्रवण मनन आदि ये विचार विचार का अर्थ है श्रवण मनन आदि ये विचार के सहित जो महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म आदि तत्वमासी ये महावाक्य है इन वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा जो कहा। लेकिन अभी तक तो हमें यही पता चल रहा है कि आगम प्रमाणिक ये है साधन है परोक्ष ज्ञान का माने परोक्ष ही ज्ञान होता है और आपने अपरोक्ष ज्ञान कैसा कहा एक शंका है समझे न ये केवल शंका है। अब बोलते हैं कथम इति आशंक्य सिद्धांत परिज्ञान शून्योयम इति मनसी निदाय उपहसती बोलते हैं ये प्रश्न करने वाला शंका करने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है सिद्धांत परिज्ञान शून्य इसको वेदांत का जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का ज्ञान नहीं है ऐसा मन में अपना लेकर उसका उपहास के रूप में ये श्लोक बताते हैं। एवं सती महावाक्याद परोक्ष ज्ञानमीर्यते यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानं शोभतेतरां एवं सति महावाक्याद परोक्ष ज्ञानमीर्यते यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानं शोभतेतराम् एवं सति मतलब अभी तक जो वर्णन किया क्या वर्णन किया विचार सहित महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है इसको बोलते हैं एवं सति। इस प्रकार अभी तक प्रसंग आ रहा है ऐसा प्रसंग होने पर यही ही मानी जिन एक आता है जिसके द्वारा क्या कहा जाता है महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईर्यते महावाक्य से केवल परोक्ष ज्ञान ही होता है यही माने जिनके द्वारा यही बहुवचन है यही उत्तरार्ध में है ना अन्वय लगाते समय यही स्तेशम है तो अन्वय लगाने के लिए एवं सति यही माने ऐसा होने पर ऐसा माने विचार सहित महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा होने पर यही मनि जिनके द्वारा महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईर्यते महावाक्य से केवल परोक्ष ज्ञान ही होता है ईर्यते मनि कहते हैं तेषाम शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम उनका जो शास्त्र सिद्धांत का जो विज्ञान है उनका ज्ञान है शोभते तराम अर्थात उन्हीं का ज्ञान उन्हीं को लाभ हो जाए लकलाभ क्या बोलते हैं मराठी में बोलते हैं कि हिंदी में आपका ज्ञान आपको भी लकलाभ हो मैंने ऐसा ज्ञान आपको ही मुबारक हो आप ऐसा जो शास्त्र सिद्धांत विज्ञान है आपका ये सोबते तरह ये आप ही के लिए अच्छा लगता है ये दूसरों को मत बताइए मैंने आपके लिए अच्छा है दूसरे के लिए नहीं उपास क्योंकि मूल में बताया ना मनसी निदाय उपहसती मैंने उपहास करते हैं क्या उपास हो गया तुम्हें अभी तक हम लोगों का विचार आ रहा था श्रवण मननादि विचार सहित जो महावाक्य है इस महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है और वो बताया भी अभी जो 77-78 में बताया महावाक्य मैंने अपरोक्ष ज्ञान होता है व्यतिहार होता है वो मैं हूं मैं वो हूं अर्थात प्रत्येक बोध ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रत्येक बोध चिदात्मा है ऐसा विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है सिद्ध हुआ है और ये क्या बोल रहा है बिचारा जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि केवल महावाक्य से परोक्ष ज्ञानी होता है अपरोक्ष नहीं जो परोक्ष ज्ञानी होता है ऐसा तेषाम सिद्धांत विज्ञानम, ऐसे लोगों का सिद्धांत का जो ज्ञान है वो उन्हीं को अच्छा लगे। सोबते तराम माने बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। किसी किसी बोलते हैं ना उनको उपास करना है तो बोलते हैं सीधा सीधा कटु शब्द न लगे, इस प्रकार उनको आपका ज्ञान आप ही के पास रहे। इसलिए तो एवं सती का अर्थ यह है, हाँ एवं सती माने इस प्रकार प्रसंग आ रहा है। अभी तक एवं माने इस प्रकार का ज्ञान प्रसंग हमारा चल रहा है और बीच में ही आया। क्या बोल रहा है अभी तक? तो केवल महावाक्य से तो नहीं बोल रहे ना। हाँ तो एवं शब्द आ रहा है उसी को बताने के लिए पूर्व में जो संदर्भ लेकर चलेंगे तब जो है पूर्व पक्ष कह रहा है कि महावाक्य से परोक्ष होता है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए अच्छा रहे, ये हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। ये अर्थ अभी टीका में केवल एक ही लाइन है, एवं सती थी एवं वदंतः सिद्धांत रहस्यम ते न जानन्ति इति अर्थः। अर्थात उन लोगों को वेदांत का सिद्धांत बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए वे सिद्धांत रहस्य को न जानते हुए ऐसे बोल रहे हैं। और अज्ञानी लोग बोलते हैं उनके ऊपर ध्यान भी देना नहीं चाहिए, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग टीका टिप्पणी करते नहीं, करनी चाहिए। गिरीश भाई ने बोला ना, मैं एक का थोड़ा नाम लिया तो बोले कि नहीं उन लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता है, उल्टा किसी का नाम लेना है मतलब उनको बड़पन देना है। इसलिए भाष्य में किसी का नाम न लेते हुए केचित अन्यत एके, ये भाष्यकार से सुनना चाहिए, अपना ज्ञान लेना चाहिए। मानी जिसको बड़पन देना नहीं है, उनके मत का स्वीकार करना नहीं है, ऐसे में नाम न लेते हुए भाष्यकार ने केचित अन्यत अपरे सीधा सीधा शब्द दे, बहुत बढ़िया शब्द दे दिए। तो इसी प्रकार यहां पर भी है आगे, ननु सिद्धांत स्थावत तिष्ठन्तु। अब न्याय के अनुसार दूसरे आ जाते हैं। अब ये कुछ को अपने वाचस्पति है, विवरण परमेकार आदि है, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा भेद तो रहते हैं अपने अपने विचार के अनुसार। लेकिन यहां पर जो पंचदशीकार एकमात्र आचार्य को ले रहे हैं, आचार्य के अलावा आचार्यों के शिष्यों को दूसरों को कोई लेना देना नहीं। आचार्यों माने आचार्य जो बोले उन्हीं को प्रमाण, माने दूसरे बोले होंगे उनके भी सही होगा, लेकिन उनको न लेते हुए ये जो ग्रंथ बना हुआ है अनेक मतों के अनुसार नहीं, केवल किसके मत के अनुसार, बस इसलिए यहां बोला था। माने दूसरे ऐसे बोलते होंगे लेकिन दूसरों को लेना देना नहीं है, जो आचार्य कह रहे इसी प्रकार बोले। ननु सिद्धांत स्थावत तिष्ठतु, दूसरा कोई आके फिर बोल, वाक्यवृत्ति का है मैंने आचार्य की वाक्यवृत्ति पहले आया हुआ, आठ श्लोक लगातार आए हुए हैं और उन्हीं के अनुसार ये चल रहा है। तो इसका मतलब भामतिकार है, विवरणकार है, उनका मत में थोड़ा थोड़ा अंतर भी हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार ये ग्रंथ लिखा नहीं है, इसलिए उनकी केवल थोड़ी सी शंका उठाकर भाष्यकार का जो प्रमाण है उसी को सिद्ध किया जा रहा है। ननु सिद्धांत तावत तिष्ठतु, बोले सिद्धांत माने ये जो है उपास जो किया ना महावाक्य से, परोक्ष ज्ञानी होता है ऐसा जो उसका सिद्धांत, बोले वो जाने दीजिएगा सिद्धांत। लेकिन अब युक्ति के द्वारा भी हम बताते हैं कि परोक्ष ज्ञानी होता है। क्या बोलते हैं? ननु सिद्धांत स्थावत तिष्ठतु वाक्यस्य परोक्ष ज्ञान जनकत्वं तु अनुमान सिद्धम इति संकति। वाक्यस्य मानी महावाक्य के माध्यम से, महावाक्य से, महावाक्य का परोक्ष ज्ञान जनकत्वं, वाक्यस्य शब्द है ना, तो वाक्य से ये षष्ठी कह दी अर्थ करते हैं, तो वाक्य में महावाक्य में क्या है? परोक्ष ज्ञान जनकत्व है, षष्ठी निष्ठात्व लेना है। नहीं नहीं, महावाक्य का निष्ठा का अर्थ है में, षष्ठी निष्ठा होती है या पंक्ति लगाने के लिए, सप्तम बनती नहीं है, उसका निष्ठत्व अर्थ लेना है। हाँ ले, हाँ सप्तमी के जैसा लेना है, लेकिन सप्तमी नहीं माने सीधा सीधा का नहीं करना है। वाक्य से षष्ठी है तो वाक्य का परोक्ष ज्ञान जनकत्व ऐसा न बोलते, वाक्य में महावाक्य में क्या आता है? परोक्ष ज्ञान जनकत्व आता है, क्योंकि माने परोक्ष ज्ञान जनक में परोक्ष ज्ञान जनकत्व आता है, घट में घटत्व आता है, पट में पटत्व आता है। इसी प्रकार वाक्य यदि परोक्ष ज्ञान का जनक होगा तब वाक्य में क्या आएगा, जनक, वो बोल दिया। माने तो अनुमानम सिद्धम माने अनुमान के द्वारा वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होता है, ये सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्ष। वाक्य से माने पहला बोल दिया सिद्धांत के द्वारा, अभी सिद्धांत जाने दो क्या सिद्धांत है वो, लेकिन युक्ति के द्वारा अनुमान करता है, युक्ति के द्वारा महावाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होता है ये बता रहे हैं। कैसे बताएगा अभी उच्चारण, आस्तम शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षदिः स्वर्गादि वाक्यवन्नैवम् दशमे व्यभिचारतः आस्तं शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षदिः स्वर्गादि वाक्यवन्नैवम् दशमे व्यभिचारतः। शास्त्र से सिद्धांत आस्ताम, कोई संधि तो नहीं, आस्ताम शास्त्र से सिद्धांत युक्त्या वाक्याद परोक्षदिः स्वर्गादि वाक्यवत्, हाँ वाक्यवत् कान न एवं, न प्लस एवं कौन सी संधि हो गई, कल हो गए वृद्धि, कल ही देखा न एवं, न प्लस एवं न एवं दशमे व्यभिचारता। बोलते शास्त्र से सिद्धांत आस्ताम, मैंने अनेक शास्त्रकारों का जो मत है उस मत में तो बताए थे कि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, ये सिद्धांत थोड़ा सा रहने दो, फिर मेरा सुनो। बोलते हैं बोलते हैं स्वर्गादि वाक्यवत् वाक्यात् परोक्षदिः युक्त्या सिद्धेत, युक्त्या माने अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है स्वर्गादि वाक्यवत्, स्वर्गादि वाक्य का प्रयोग करते हैं, स्वर्ग का मोयजेत, स्वर्ग का ज्ञान हुआ, स्वर्ग को प्राप्त करने के यज्ञादि करने हैं, क्या स्वर्ग आदि का हमें जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष है का अपरोक्ष है। आप पहला यही बोलते हैं स्वर्गादि वाक्य आपने श्रवण किया तो स्वर्गादि वाक्य से आपको कौन सा ज्ञान हुआ, जब स्वर्गादि का परोक्ष ज्ञान हुआ इसी के समान स्वर्गादि वाक्यवत्, वत् माने समान, जैसे स्वर्गादि का ज्ञान हुआ कैसा ज्ञान हुआ परोक्ष क्या अपरोक्ष, परोक्ष, तो इसी के तरह वाक्याद, वाक्याद बने महावाक्याद परोक्षदि ही युक्त्या सिद्धेत, माने अनुमान के द्वारा वाक्य से भी क्या हो जाएगा परोक्ष ज्ञान ही, धी माने ज्ञान, धी का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि कहिए धी कहिए ज्ञान कहिए एक ही है, इसलिए न्याय शास्त्र में बुद्धिर ज्ञानम, न्याय शास्त्र संग्रह में ज्ञान किसको बोलते हैं, बुद्धि को, इसको धी बोल दिया, धी कहिए बुद्धि कहिए बुद्धि वृत्ति कहिए, आप मुझे देखा मैंने आपको देखा ये पुस्तक को आपने देखा आपकी धी तो वृत्ति हो गई, इसी को ज्ञान बोला, मानी बुद्धि को कहिए बुद्धि वृत्ति कहिए ज्ञान कहिए, तो ये क्यों, तो यहां बोल दिया मैंने अपरोक्ष ज्ञान होता है किसके द्वारा, युक्ति के द्वारा वाक्य से परोक्ष ही ज्ञान होता है, अपरोक्ष नहीं, कैसा स्वर्गादि वाक्यवत्। अभी स्वर्गादि वाक्यवत् ये क्या बोलते हैं इसको, नहीं स्वर्ग का मेजर, युक्त्या का अर्थ है अनुमान का अर्थ है, पहला पूरा का पूरा आपको अनुमान करना पड़ेगा, पर्वत वन्य वाला है धुआ होने से, अरे धुआ होने मात्र से एक वन्य वाला क्यों है, देखो तुम्हारे रसोई घर में तुम्हारे रसोई घर में आजकल के रसोई घर में निकलता नहीं है, यहां नहीं निकलता, देहात में आज भी निकलता है, आज भी निकलता है कहीं ना कहीं देहात में, यहां पता नहीं चलता। ये बराबर पहले लगाते थोड़ा सा अच्छा चलिए, केवल मैं अनुमान बोल दिया, मैंने पर्वत वन्नी वाला है धुआं होने से, क्यों कैसा रसोई घर के तरह अनुमान में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन पांच वाक्य होते हैं अनुमान में, उसको हम केवल युक्ति बोलते हैं, लेकिन अनुमान में कितने होते हैं, पहले प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनयन और पांचवा निगमन। प्रतिज्ञा क्या है, पर्वतो वन्यमान प्रतिज्ञा, हेतु धूमात, उदाहरण यथा मानसम, मानस का अर्थ है किचन, हाँ रसोई घर, बरो मानस में रसोई घर में रसोई उदाहरण बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं, दृष्टांत किसको बोलते हैं, दृष्टांत उदाहरण को ही दृष्टांत, दृष्टांत ठीक है, साध्य की व्याप्ति को निश्चित बताने वाले को, साध्य की जो व्याप्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, व्याप्ति प्रतिपादक वचनम दृष्टांतम, जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्नी है, इसका अर्थ क्या हो गया, हेतु में साध्य की व्याप्ति है, इस व्याप्ति का प्रतिपादन कराने वाला जो कौन है, स्थल है, उसको बोलते हैं दृष्टांत मानस, मैंने जहां जहां धुआ है वहां वहां आ गए देखो। इससे क्या हुआ, जैसे यहां धुआं होने से आ गए ना, इसी प्रकार वहां धुआं दिखाई दे रहा है, कहां पर, पर्वत में, इसलिए वहां पर भी धुआं होने से आग होनी चाहिए। ये हो गया उपनयन, मतलब पास में लिखे गया पर्वत में, तस्मात वन्नीमान, इसको बोलते हैं निगमन, मैंने पहले प्रतिज्ञा, बाद में हेतु, बाद में उदाहरण, फिर उदाहरण देव जहां से प्रतिज्ञा किया उसके पास लेके जाना है और फिर उसमें सिद्ध करना है, उसको बोलते हैं अनुमिति, निगमन का अर्थ है अनुमिति। पर्वतो तस्मात पर्वतो वन्यमान, इसलिए पर्वत वन्नी वाला है, इसको बोलते हैं अनुमिति, और इस अनुमिति को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, अनुमान, क्या बोलते हैं, अनुमान साधन है ना, जैसे शब्द परोक्ष ज्ञान होने के लिए पुस्तक के शब्द साधन है क्या नहीं, मैंने साधन के बिना अनुमिति ज्ञान है और अनुमान प्रमाण है, कितने प्रमाण है, छह प्रमाण है, छह प्रमाण क्या करते हैं, प्रमेय कहिए ज्ञान का, बहुत बढ़िया, छह प्रकार के ज्ञान है, छह प्रकार के प्रमेय है, छह प्रकार की प्रमा है, ज्ञान प्रमेय प्रमा, कितने शब्द प्रयोग किया गए, तीन, चाहे ज्ञान कहिए, चाहे प्रमा कहिए, चाहे प्रमेय कहिए, इनको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, माने प्रमाण के प्रमाणात ही प्रमेय सिद्धि, न तो प्रतिज्ञा मात्रेन, प्रमाणात ही माने प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है, न तो प्रतिज्ञा मात्र, केवल प्रतिज्ञा कर दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, प्रतिज्ञा का अर्थ है बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, पहला प्रमाण बताओ। एक न्याय शास्त्र में गुरु लोग पढ़ाते हुए बोलते रहते हैं, बाप है तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप श्राद्ध करो, बाप है तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप श्राद्ध करो, इसका मतलब ये बोलते हैं है या नहीं है, जो वाक्य में बोलते हैं ना, तो इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है उसमें, दूसरा कुछ नहीं है। तो चलिए, मैंने अनुमान प्रमाण हो गया, तो प्रमा कौन हो गया, अनुमिति, अनुमिति प्रमा कहिए, प्रमिति कहिए, ज्ञान कहिए, इसी प्रकार शब्द भी, प्रमाण भी है और प्रमेय भी है, दो शब्द ऐसे हैं प्रमाण और प्रमेय में अंतर नहीं होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण। एक कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्री और अर्थ इनका सन्निकर्ष हुआ। कौन सा सन्निकर्ष हुआ? संबंध छह है ना? हाँ, संयोग, संयुक्त, संयुक्त समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भाव, छह प्रकार के। माने प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए छह संबंध लगते हैं। हमें केवल देखते जान लेते हैं, देखते ही बोले पुस्तक क्या दिखाई नहीं देता है, संबंध क्यों पूछते बोलेंगे। इतना बड़ा आंख से देख रहे और क्या पूछ रहे? संबंध पूछ रहे। कौन सा संबंध? हाँ, संयोग संबंध। क्यों? क्यों? द्रव्य द्रव्य और संयोग। चलिए, वहां भी देना पड़ता है कारण। तुरंत कारण पूछा जाएगा क्यों, वहीं सिद्ध उत्तर मिलता है, इधर उधर नहीं। चलिए, तो यहां पर बहुत सिद्धांत अनुमान लगाए, अनुमान करते हैं। देखिएगा, स्वर्ग अभी तत्वमस्यादि वाक्यम कैसे है? परोक्ष ज्ञान जनकम वाक्यत्वात्, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, ऐसा बोलते हैं कि नहीं है? तो यहां पर भी तत्वमस्यादि वाक्यम, ये क्या करना है? पक्ष करना है। पर्वत को क्या बोलते हैं? पक्ष। वन्य को क्या बोलते हैं? साध्य। धूम को क्या बोलते हैं? हेतु। यहां पर भी तो वैसे ही बोलेंगे, तत्वमस्यादि वाक्यम, मैंने पक्ष हो गए पर्वत के, तत्वमस्यादि वाक्यम, हाँ पूरा पक्ष हो गया। और साध्य क्या है? परोक्ष ज्ञान जनकत्व वान। वन्यमान बोलते हैं क्या? नहीं, वन्यमान बोलते हैं। परोक्ष ज्ञान जनकत्व वान, ऋषि पर्वतो वन्यमान धूमात, हाँ जनक हो गया। लेकिन पहला तो अनुमान तो पूरा करिए, फिर उसका अर्थ समझे। जैसा पर्वतो वन्यमान धूमात, यह अनुमान पूरा बनाते हैं कि नहीं? इसी प्रकार तत्वमस्यादि वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान। क्यों? वाक्यात, वाक्य होने से वाक्यात। यथा स्वर्गादि वाक्यवत, स्वर्गादि वाक्य है कि नहीं? तो स्वर्गादि वाक्य में वाक्यत्व है, तो परोक्ष जनकत्व है कि अपरोक्ष जनकत्व है? जब स्वर्गादि वह यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, तो इसी प्रकार यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र परोक्ष जनकत्वम। कुत्र? स्वर्गादि वाक्य, स्वर्गादि वाक्य है तो उस वाक्य में वाक्यत्व भी आया। स्वर्गादि वाक्य श्रवण करते हमें अभी तक स्वर्ग देखा नहीं है, स्वर्ग का हमें अपरोक्ष हुआ नहीं है, परोक्ष हुआ ना? तो परोक्ष हुआ तो परोक्ष जनकत्व आया कि नहीं? तो साध्य रहा। और हेतु क्या है? वाक्यत्व। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र परोक्ष ज्ञान जनकत्वम, स्वर्गादि में आया। इसलिए तथैव यहां पर भी तत्वमस्यादि में भी परोक्ष ज्ञान जनकत्व सिद्ध हो गया, ये पूर्व पक्ष ने कहा। उसके ऊपर बोलते आरे नैवम दशमे विचारतः। देखो, एक व्यक्ति ने दसों के दसों खड़े थे और उसमें सभी को अपने अपने भूल हो गई थी, भूल होने के कारण परोक्ष पता, एक ने आया मर गया, बोले नौवीं है हम लोग, दसवा नहीं है। दूसरे ने आके कहा है, कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष ज्ञान हुआ। उसका वाक्य भी था, उन्होंने दसवा है ये वाक्य प्रयोग किया। इस वाक्य में वाक्यत्व भी है और परोक्ष ज्ञान जनकत्व भी है, मैंने परोक्षत्व कही है अथवा परोक्ष ज्ञान जनकत्व कही है। दसवा है ये वाक्य है, इस वाक्य में वाक्यत्व हेतु भी है और परोक्ष ज्ञान जनकत्व भी है, इतना तो पता चला। दसवा कहां है? एक थप्पड़ मारा तू ये दसवा है, तो परोक्षत्व हुआ क्या अपरोक्षत्व हुआ? तू ही दसवा है, एक थप्पड़ मारकर अब इसमें तू ही दसवा है, वाक्य है क्या? नहीं, तो उसमें वाक्यत्व है क्या? नहीं। अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है क्या? तो क्या जनकत्व है? तो इसका मतलब वाक्यत्व हेतु व्यभिचारी है, ये बताए। वाक्यत्व हेतु कैसा है? व्यभिचारी हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होती नहीं है, इसलिए ये पूर्व पक्ष ने जो बोला आस्ताम शास्त्र सिद्धांत युक्त्या वाक्यात् परोक्षधि, ये उचित नहीं है। माने उदाहरण दे रहा है स्वर्गादि वाक्य की तरह, और महावाक्य में सिद्ध कर रहा है कि परोक्ष ज्ञान जनकत्व ये कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। यदि आपका हेतु व्यभिचारी ना होता, क्या न होता? व्यभिचारी वो जोर में चला गए, ठीक है। हाँ, व्यभिचारी का अर्थ क्या है? व्याप्ति का अभाव। अव्यभिचार मानी व्याप्ति वाला, और व्यभिचारी का अर्थ है व्याप्ति नहीं है, मानी दुष्ट हेतु है। व्याप्ति रहना, व्याप्ति न रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।